حج تمتو کرنے والے آپ اس سے پہلے 10 دن ہیں 20 دن ہیں جب 8 ذی الحجہ کا دن ہوگا یوم الترویح آپ اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھیں اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے منیٰ کی طرف چلیں اور بلا شبہ جو لوگ سسٹم کے مطابق حج کرتے ہیں تو ان کو فجر کے بعد ہی تیار کر لیا جاتا ہے اور ان کو لے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو تو سنا ہے کہ رات کو ہی لے جاتے ہیں الغرض 8 تاریخ کو آپ نے ظہر کی نماز منیٰ میں جا کے پڑھنی ہے اور اسی طرح عصر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز اور چاروں نمازیں قصر کرنی ہے کیوں قصر سے کیا مراد ہے 2 رکعتیں پڑھنی کیوں 2 رکعتیں پڑھنی ہے پوری نماز کیوں نہیں پڑھنی صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حج کیا صلى بمن ركعتين وابو بکر صلى بمن ركعتين وعمر بمن ركعتين میں نے اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر کے ساتھ یہ گیا ہوں سب نے منا کے اندر 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں وہاں کچھ لوگ کہیں گے کہ یہاں پوری نماز پڑھی جائے سنت کو زندہ کیجئے گا لوگوں کی باتوں میں مت آئیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں منا میں پہنچے تو صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے عرفات کا رخ کیا میدان عرفات یہ مزدلفہ کے بعد ہے تو مزدلفہ کو کراس کر کے آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا وادی عورانہ میں یہاں ایک چھوٹا سا نکتہ سمجھیں ایک ہے میدان عرفات وہ حدود کا تعین کیا ہوا انہوں نے عرفات سے پہلے ہے وادی عورانہ آپ نے پڑاؤ وادی عورانہ میں ڈالا آپ ڈائریکٹ وفا اپنے عرفات نہیں پہنچے لیکن آج کل کا سسٹم ایسا ہے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ہی وادی عورانہ میں ہوتے ہیں وگرنہ سب کو میدان عرفات میں خیموں میں ٹھہرایا جاتا ہے سنت یہ ہے وادی عورانہ میں آپ رکھیں اور جب سورج زائل ہونے لگے ظہر کا وقت ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف چلے اور وہاں ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھی جاتی ہے 2 2 رکعتیں 1 اذان 2 تکبیروں کے ساتھ اور وہاں ہی میدان عرفات میں ہی جس کو ہم میدان عرفات کا خطبہ کہتے ہیں وہاں خطبہ ہو تو اس کو سنا جائے اور اس کے بعد آپ میدان عرفات میں رکھیں میدان عرفات یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میدان عرفات نہیں ہے یہ میدان عرفات کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں جبل رحمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العرفہ کلہا موقف عرفے کی ساری جگہ رکنے کی جگہ جہاں بھی آپ جائیں یہ سنت نہیں ہے کہ آپ جبل رحمت جائیں اور اپنے آپ کو چوٹ لگوائیں کسی صحابی نے اس کا اہتمام نہیں کیا آپ کو جہاں موقع ملتا ہے دعا کرے ذکر کرے نوافل پڑھے اور وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو دعا کی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ کثرت سے وہاں دعا کی جائے مغرب کی اذان کا جب وقت ہوگا اس وقت تک وہاں دعا اور ذکر میں انسان کو مشغول رہنا چاہیے جو ہی مغرب کا وقت ہو وہاں سے مزدلفہ کی طرف واپس آ جائیں اس سے پہلے نہیں نکلنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کا وقت ہوا وہاں سے نکلے اور آپ صحابہ کو کہہ رہے تھے بار بار کہہ رہے تھے السکینہ السکینہ سکون سے چلو وقار سے چلو اور پیدل چلے کچھ صحابہ کچھ سواریوں پہ تھے مزدلفہ پہنچ کے آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی ہے اور قصر کی ہے. اور یہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائے. اگر کوئی بوڑھی عورت ہے, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, تو ان کے لیے اجازت یہ بھی ہے کہ وہ فجر سے پہلے بھی یہاں سے منا جا سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر فجر کی نماز باجماعت وہاں پڑھی, اور سورج طلوع ہونے سے پہلے جب تھوڑی سی روشنی ہو جائے تو منا کا رخ کرے جہاں سے آپ چلے تھے. منا پہنچ کے یہ اس وقت 10 ذوالحجہ ہوگا, 8 کو میدان عرفات پہنچے, رات ہم نے گزاری 9 کی منا پہنچے, اور 9 کو جب ہم میدان عرفات پہنچے رات مزدلفہ گزارنے کے بعد سب سے بڑا دن, سب سے قیمتی دن, سب سے زیادہ جو تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں وہ 10 ذوالحجہ ہے, جس میں 4 کام کرنے ہوتے ہیں. کنکریاں مارنا, قربانی کرنا, بال منڈوانا, طواف کرنا. آپ سب سے پہلے جس کو ہم بڑا شیطان کہتے ہیں, اس جمرہ العقبہ, اس کو 7 کنکریاں پہلے دن مارنی ہیں. پھر اس کے بعد آپ قربانی کریں, پھر اس کے بعد اپنے سر کے بال منڈوائیں, پھر جا کے طواف کریں, اور پھر آپ نے سائی کرنی ہے. لیکن اگر آپ کو وقت نہیں ایسے میسر آیا کہ میں اس ترتیب سے چلوں, آپ پھنس گئے, آپ پہلے قربانی کر لیتے ہیں یا پہلے بیت اللہ جا کے طواف کر لیتے ہیں, جائز ہے. صحیح بخاری کی روایت, ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول میں نے پہلے طواف کر لیے, فرمایا افعل ولا حرج, کرتے جاؤ کوئی حرج نہیں. ایک آ کے کہتا ہے میں نے پہلے بال منڈوا لیے, ابھی میں نے قربانی نہیں کی, فرمایا افعل ولا حرج. وما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. جس بھی صحابی نے تقدیم و تاخیر کا سوال کیا کہ میں پہلے یہ کر بیٹھا ہوں, میں پہلے یہ کر بیٹھا ہوں, آپ یہی فرماتے کرتے جاؤ کوئی حرج نہیں. اس دن 4 کام کرنے, ان 4 کاموں میں سے 2 کام اگر آپ کر لیں, فار ایگزامپل آپ نے کنکریاں ماری ہیں اور آپ نے اپنی قربانی کر لی ہے, تو آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ اپنے عام لباس میں آ جائیں. لیکن یہ اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اپنی بیوی کے پاس بھی جائیں. 2 کام کے بعد, اس کو کہتے ہیں التحلل الاول, آپ آدھے حلال ہو گئے, آپ طواف اور سعی کریں اور اس کے ساتھ بال منڈوائیں. جب 4 کام کر لیں گے تو آپ عام لباس میں بھی آ گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس عمومی زندگی میں آ گئے جس طرح آپ عام زندگی گزارتے ہیں. تو یہ 10 تاریخ کو جو طواف کیا جاتا ہے, یہ اگر چھوٹ جائے یا نیت کرنا رہ جائے یا کوئی میدان عرفات میں نہ جائے, جو طواف نہ کرے اس شخص کا حج نہیں ہوتا. نیت نہیں, حج نہیں. میدان عرفات میں نہیں گیا, حج نہیں. طواف نہیں کیا اور سعی نہیں کی, حج نہیں. یہ رکن ہے. اس طواف کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں, طواف حج بھی کہتے ہیں, طواف افاضہ بھی کہتے ہیں. لیکن اگر کسی مشکل کی وجہ سے آپ 10 تاریخ کو یہ طواف نہیں کر سکے, آپ 11 کو بھی کر سکتے ہیں, آپ 12 کو بھی کر سکتے ہیں. ایسے مسائل بن جاتے ہیں, لیکن اس وقت تک آپ کو پھر احرام میں رہنا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا تو. اگر آپ پہلے دن کر لیتے ہیں تو یہ سب سے اچھا ہے. آپ نے اگر پہلے دن 4 کام کر لیے تو واپس منا میں جائیں, 11 کی رات بھی وہاں گزاریں, 12 کی رات بھی وہاں گزاریں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, دعائیں کریں, ذکر کریں, نوافل پڑھیں. زوال کا وقت جب ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ہر روز 21 کنکریاں ان شیطانوں کو مارنی ہے. نئے لفظ شیطان بول دیا ہے, یہ جمرات اس کو کہتے ہیں, کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے ورغلانا چاہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے. اور یہاں کچھ لوگ واقعی اس کو شیطان سمجھ کے اس غصے کے ساتھ مارتے ہیں, کبھی اپنا بازو بھی شرے پریشانی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ ایک سنت ہے, ایک عبادت کا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے سات کنکریاں ماریں، پہلے جمرے کو جس کو چھوٹا شیطان کہتے ہیں تھوڑا سا آگے ہٹ کے رائٹ سائڈ پہ ہو کے آپ دعا کریں، پھر آپ سات کنکریاں اس کے بعد جمرہ الوسطی درمیانہ جو شیطان اس کو مارے، پھر آپ لیفٹ سائڈ پہ ہو کے دعا کریں، پھر آپ سات کنکریاں الجمرہ العقبہ کو ماریں، اس کے بعد دعا کی حدیث نہیں ہے. آپ گیارہ کو بھی ایسا کریں، بارہ کو بھی ایسا کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معذور لوگ تھے ان کو اجازت دے دی تھی، بکریوں کے چرواہے تھے جو ستو پلانے پانی پلانے والے تھے، سیاقہ تھے، اور اس وقت جو لوگ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے ان کو کہا کہ ایک دن میں آپ ساری کنکریاں مار کے چلے جائیں. آپ کے ساتھ بچے اور عورتیں ہیں تو آپ ان کی طرف سے خود بھی کنکریاں مار سکتے ہیں، بچوں کو لے جانا اور بڑی عورتوں کو لے جانا ضروری نہیں. سیدنا جابر فرماتے ہیں لبین عن الصبیان ورمین عنہم، ہم نے بچوں کی طرف سے تلبیہ بھی خود کہا اور سب کی طرف سے کنکریاں بھی خود ماری. اگر آپ 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے پہلے واپس جانا چاہتے ہیں بیت اللہ کی طرف تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ 13واں دن مکمل نہ کریں، لیکن اگر آپ رک جائیں تو یہ افضلیت اور اولویت کا کام ہے. اگر مغرب وہاں ہوگی ہے تو پھر آپ کو 13ویں دن کی کنکریاں بھی مارنا ضروری ہوگی. آپ جب 13ویں دن مکمل کر کے کنکریاں بیت اللہ واپس آتے ہیں، آپ 2 دن رہیں، 8 دن رہیں، جب آپ یہاں سے روانہ ہونا چاہتے ہیں اپنے وطن کی طرف یا مدینہ طیبہ کی طرف، کیونکہ حج آپ کا مکمل ہو گیا ہے، حج کا تعلق مدینہ سے نہیں ہے، مکہ سے ہے، آپ وہاں سے جانے سے پہلے ایک ضروری کام کریں جس کو طواف الوداع کہتے ہیں. امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت الا انہ خفف عن المرأة الحائض، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ آخری کام بیت اللہ سے نکلتے وقت طواف کرنا ہے، لیکن حائضہ عورت کے لیے تخفیف ہے، اگر وہ ایسے ایام میں ہے تو وہ طواف الوداع نہ بھی کرے تو اس پہ گناہ نہیں ہے، وگرنہ یہ واجبات میں سے ہے، اس کو چھوڑنے پہ دم پڑے گا. تو اس کا یہ مطلب لفظ یہ ہے امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ طواف الوداع کے بعد آپ نے نہ بیت اللہ میں کھڑا ہونا ہے نہ ہوٹل میں جانا ہے، بس وہاں سے نکل جائیں مکہ سے. پھر اللہ کے رسول نے ایسی سختی نہیں بتائی کہ بس اس کو دھکا دو اور خبردار یہ دائیں بائیں دیکھے نکل جائے مکہ سے. کون سی فہم ہے، کہاں سے فہم آئی ہے یہ؟ ان یکون آخر عہدہم بالبیت، بمکہ نہیں کہا، کہ مکہ میں رہنے کی شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے طواف کر لیا تو آپ 1 گھنٹہ رک ہی نہیں سکتے، اپنا سامان نہیں اٹھا سکتے اور اپنی کھانے پینے کی ضرورت نہیں پورا کر سکتے، یا یہ ہے کہ آپ اس وقت پریشانی کے عالم میں آپ نے وضو کرنا ہے اور آپ نے جانا ہے واش روم میں تو جا ہی نہیں سکتے. نہیں، دین وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے سکھایا، اور لفظ آخر عہدہم بالبیت، بیت اللہ میں آخری کام یہ ہونا چاہیے کہ طواف الوداع کے بعد آپ وہاں سے آ جائیے، اپنا سامان سمیٹیں اور جب آپ کو میسر ہے گاڑی اس کے مطابق آپ مدینہ جائیں یا اپنے وطن واپس آئیں. اور میں یہ کہوں گا مدینہ ضرور جائیے، بیت مسجد نبوی میں نماز 1000 نماز یا اس سے افضل نماز کا ثواب ہے، وہاں جائیے، اور مسجد قباء جائیے، گھر سے وضو کر کے غسل کر کے آپ جائیں اور وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھیں گے، عمرے کا ثواب ملے گا. آپ مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ آپ پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اور روضۃ من ریاض الجنہ میں جائیں، جہاں بیٹھے آپ درود پڑھیں گے وہ اللہ کے رسول کو پہنچے گا. اگر آپ وہاں بھی جانا چاہتے ہیں روضہ مبارکہ کے سامنے، تو وہی معمول جو ہم عام دنیا میں معمول ہے، آپ گزرتے السلام علیک یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر و یا عمر، تینوں کی ہی وہاں مبارک قبریں ہیں، لیکن صحابہ کرام کا موقف یہ تھا انتم ومن بالاندلس سوا، اب دنیا کے کسی خطے میں بھی ہیں آپ وہاں بھی درود پڑھیں گے، وہ آپ کا درود اللہ عز و جلال پہنچا دیتے ہیں. اس سے صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے رہتے اور اس طرح عبداللہ بن عمر نہیں جایا کرتے تھے. آپ کو یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے، 40 دن آپ اگر تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک تو منافق نہیں ہوں گے، دوسرا آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ ہے حدیث۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں، 40 نمازیں اگر مدینہ میں نہ پڑھیں تو یہ نقصان ہوگا، اس کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو قرآن میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے۔ آپ معمول بنائیے کہ میں نے 40 دن کیا زندگی میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنی، اور مجھے یہ واقعہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، میں نے کئی مرتبہ شیئر کیا ساتھیوں سے، آپ سے بھی شیئر کیے دیتا ہوں۔ باب فہد کے باہر گزشتہ چند سال پہلے کی بات ہے، میں کھڑا تھا، ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے ایک دعا کر دے۔ خیر میں اس کو جانتا تھا، ریاض کا رہنے والا تھا وہ۔ میں نے کہا جی کیا دعا کروانی ہے؟ کہتے حدیث سنی تھی کہ 40 دن جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے منافق نہیں ہوگا، جہنم سے آزاد ہوگا۔ 37 دن ہو گئے، بیت اللہ پہلی صف تکبیر اولا کے ساتھ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، دعا کر دیں 3 دن زندگی اور مل جائے، میری یہ خواہش پوری ہو جائے۔ خوش قسمت ایسی خواہشیں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جب طواف الوداع کر لیا، اس کے ساتھ ہی حج مکمل ہو جاتا ہے۔ مدینہ میں جتنے دن رہیں اللہ عز و جلال کی عبادت کریں اور خیر و عافیت کے ساتھ وطن واپس آئیں۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے، اللہ عز و جلال جو اس سال جانے والے ہیں ان کے حج کو قبول فرما لے، اور مولا کریم وہ تمام برکتیں یہ سمیٹنے والے ہوں جو تیرے پیغمبر کی پیاری زبان نے بیان کی ہیں۔ اور الہ العالمین ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کے ایسے خلل سے ان کو محفوظ فرمانا، یہ عافیت کے ساتھ جائیں اور عافیت کے ساتھ برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کے لائیں، اور جو اس سال نہیں جا رہے، اللہ تیری رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں، تو سب کے لیے آسانیاں فرما دے اور سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔